Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Piąty, ostatni odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 grudnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Hamas deklaruje, że odda broń władzom palestyńskim, jeśli skończy się izraelska okupacja Strefy Gazy. Rozmów na Florydzie ciąg dalszy, delegacja amerykańska i ukraińska negocjują plan pokojowy. Polki przegrały z Holenderkami i straciły szansę na ćwierćfinał Mistrzostw Świata Piłkarek Ręcznych. O tym za chwilę w sporcie. Hamas gotowy do rozbrojenia. Przekaże swoją broń władzom palestyńskim w Strefie Gazy pod warunkiem zakończenia okupacji przez armię izraelską, pisze agencja AFP. Specjalne oświadczenie w tej sprawie wydał główny negocjator i przywódca Hamasu w Gazie, Khalil al-Hayya. Dodał też, że Hamas akceptuje rozmieszczenie sił ONZ, których zadaniem będzie monitorowanie granic i zapewnienie przestrzegania zawieszenia broni. Zaznaczył jednak, że ugrupowanie jest przeciwne rozmieszczeniu międzynarodowych sił, których misją byłoby jego rozbrojenie. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Ukrainy kontynuują rozmowy na temat możliwych ram porozumienia pokojowego kończącego wojnę. Rozmowy na Florydzie trwają od czwartku, a intensywne negocjacje wielu stron trwają od 2 tygodni. Z komunikatów, które spływają zarówno z Białego Domu, jak i ukraińskiej strony, wciąż nie poznajemy jednak szczegółów pokojowego planu, a większość doniesień opiera się na stwierdzeniach, że rozmowy są konstruktywne i idą w dobrą stronę. Z wydanego oficjalnego oświadczenia Departamentu Stanu wiemy, że trwa wypracowywanie wiarygodnej drogi do trwałego i sprawiedliwego pokoju na Ukrainie. W oświadczeniu stwierdzono, że obie delegacje uzgodniły ramy porozumień w zakresie bezpieczeństwa i niezbędnych zdolności odstraszania, które zdaniem Departamentu Stanu doprowadzą do zakończenia wojny. Kijów od dawna powtarza, że nie może zaakceptować żadnego porozumienia pokojowego, które nie zawiera konkretnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony zachodnich partnerów, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Wołodymyr Załęski w mediach społecznościowych poinformował, że Ukraina jest zdeterminowana kontynuować uczciwą pracę ze stroną amerykańską, aby przynieść prawdziwy pokój. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Komitet Obrony Demokracji obchodzi okrągły jubileusz dziesięciolecia. Podczas uroczystej konwencji w Warszawie marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że KOD powstał z potrzeby serc różnych ludzi. Z tego, że jest przywiązanie do wartości, do wolności, do solidarności, do uczciwości, do naszej konstytucji. KOD to taki przejaw prawdziwego patriotyzmu. Niegodzenie się na draństwo, łajdactwo i oszukaństwo. KOD to także przykład bohaterstwa i ta odwaga wpływała na nas, bo chcieliśmy z nią być i ją wspierać. I mam nadzieję, że dalej będziemy razem, przestrzegając 11 przykazanie, że nie można być obojętnym. Na uroczystej konwencji w Pałacu Kultury i Nauki było około 500 osób. Grupa Przyjaciół z Torunia chce wesprzeć podopiecznych domów pomocy społecznej, którzy mierzą się z kryzysem psychicznym. Uruchomią zbiórkę funduszy, które zostaną przekazane na opłacenie wizyt u specjalistów. Młodzi podkreślają, że problem jest istotny, bo wiele osób nie stać na leczenie. Są osoby, które rzeczywiście chorują, ale nie jest ich stać na leczenie, więc zamierzamy po prostu otworzyć zbiórkę internetową i puszki. Wiemy też, że bardzo mocno jest zaniedbana służba zdrowia w kontekście psychiatrii. Sama też miałam problem z dostępem do lekarza i wiem, że w tym momencie na kasę chorych nie jesteśmy w stanie się dostać do takiego lekarza. Nie mówiąc już o tym, że dostęp do lekarzy nawet prywatnie jest bardzo mocno trudno dostępny i do tego jeszcze, niestety, ale taka wizyta kosztuje od 350 zł, nawet do 500 zł. Zbieramy na rzecz domów pomocy społecznej i później te pieniądze będą rozdysponowywać do osób, które faktycznie oni uznają, że potrzebują tych pieniędzy najbardziej. Czyli tak jak to się odbywa aktualnie, my jedynie zbieramy te pieniądze, żeby mieli w ogóle z czego korzystać, żeby mieli fundusze. Mówią zaangażowani w akcję Daria Sztandarska i Kuba Lewandowski. Zbiórka rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Link do niej można będzie znaleźć na facebookowym profilu Fundacji Okruszek Szczęścia, z którą młodzi współpracują. Świąteczny tramwaj wyjedzie na krakowskie torowiska, a w nim Święty Mikołaj. Każde dziecko będzie miało okazję z nim porozmawiać, zrobić zdjęcie i dostanie prezent. Tramwaj będzie można łatwo rozpoznać, mówi rzecznik krakowskiego MPK Marek Gancarczyk. On będzie specjalnie ozdobiony, świecący, ze specjalnym napisem, także myślę, nikt nie będzie miał wątpliwości, że podróżuje nim Mikołaj. A żeby już nie było żadnych absolutnie wątpliwości, że rzeczywiście tam Mikołaj jest, no to na wyświetlaczach tramwaju będzie napis, który będzie to jednoznacznie potwierdzał. Ze względu na remont ulicy Straszewskiego tramwaj pojedzie inną trasą niż co roku, będzie kursował od Salwatora do Pętli Dworzec Towarowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Legia Warszawa nie wykorzystała szansy na wydobycie się ze strefy spadkowej. Na kolana rzucił ją w Gliwicach Piast, wygrywając 2-0, a bramki zdobył w ostatnich minutach spotkania. Na ostatnie miejsce tabeli spadła Termalika. Piast 17, Legia 16, liderem wciąż Górnik, ale to może się jutro zmienić, bo Jagiellonia gra ze wspomnianą Niecieczą. Co słychać w ligach europejskich? Mati Cash golem na 1-0 przyczynił się do zwycięstwa Aston Villa z Arsenalem 2-1. Chelsea bezbramkowo zremisowała z Bournemouth. Również remis w meczu Leeds z Liverpoolem 3-3. Bez bramki tym razem Piotr Zieliński, ale jego intermediolan pokonał Como 4-0. Szanse na grę nie dostali ani Robert Lewandowski, ani Wojciech Szczęsny, ale Barcelona pokonała w Sewilli Betis 5-3. Z wątpliwie zielonych boisk przenosimy się na parkiety. W tym rozdziale porażka naszych szczypiornistek. Na Mistrzostwach Świata podopieczne Arne Senstada nie znalazły sposobu na Holenderki. Było 22-33. Podsumowuje Daria Michalak. Chciałyśmy inaczej wejść w ten mecz, inaczej grać ten mecz. Nie wiem, za dużo błędów własnych, niecelnych rzutów. Holandia naprawdę zagrała wyśmienite zawody. Może to jeszcze dziś nie jest nasz level, ale będziemy na pewno do takiego dążyć, żeby właśnie tak grać w przyszłości, żebyśmy my triumfowały. W drugiej fazie mundialu przed Polkami jeszcze mecz z Austrią, ale już jest pewne, że nie zagrają w 1/4 finału. A teraz świetne wieści z USA, a dokładnie Solitude. Iwona Januszyk i Jan Elandkowski zdobyli historyczną kwalifikację na debiutujący w programie olimpijskim ski alpinizm. Polski duet zajął dziś miejsce 7, ale to wystarczyło do wielkiego szczęścia, mówi ewidentnie wzruszona Iwona Januszyk. Nie wiem, jak to było możliwe, szczerze mówiąc. Zebrałam wszystkie siły. Dziękuję bardzo i sama nie mogę w to dalej uwierzyć, że tworzymy tą historię ski alpinizmu. Cały team na to pracował. Bardzo dziękuję za wsparcie wojskowemu zespołowi sportowemu, że mogę skupić się na tym treningu. Cieszę się, że reprezentuję Polskę. Jest to dla mnie tak ważne. Polski Związek Alpinizmu wykonał niesamowitą pracę. Cały czas nas wspierali. To jest po prostu niesamowite. Gratulujemy też naszym narciarzom, którzy mieli dziś szczęście do miejsc 14. Marena Gąsienica była 14 właśnie w Pucharze Świata w slalomie gigancie w Kanadzie, a w Wiśle Piotr Żyła był również 14 w konkursie skoków. Niedziela pochmurna, tylko na południu kraju większe przejaśnienia. Miejscami na zachodzie, północy i wschodzie słaby deszcz i mrzawka. Termometry pokażą 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 7 na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 9 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Autopromocja. Wiadomo, że muzyka łączy pokolenia. We wtorek w Trójce spotkali się całkiem już dorosły Czesław Mozil z dziecięcym chórem i orkiestrą jednej z kaliskich szkół muzycznych. Na scenie wybrzmiały piosenki świąteczne, ale nie te, które dobrze znamy. Chciałbym stanąć na nogi w święta, lepić pierogi. Czesław Mozil i Grajkowie przyszłości. Premiera na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Zapis wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Gorąco polecam. Justyna Grabasz. Czyste szaleństwo. Będzie cudownia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gosia Jakubowska, dobry wieczór. Jesteśmy przez najbliższą godzinę razem. N3. Thank you. Chociaż John Carpenter nie był zaangażowany w proces tworzenia Stranger Things, to jednak jego twórczość wywarła ogromny wpływ przede wszystkim na braci Duffer, którzy są odpowiedzialni za ścieżkę dźwiękową do tego serialu i cały motyw przewodni, co zresztą myślę, że jest słyszalne w utworze otwierającym nasze dzisiejsze spotkanie Night na rozpoczęcie audycji Entrze. A to Stranger Things dzisiaj będzie oczywiście pojawiało się nieco częściej. Mówiąc oczywiście, mam na myśli Julka Pluskiego, który to jako jedyny polski artysta znalazł się w ścieżce dźwiękowej. Jego utwór Carboy prezentowałam już w tamtym tygodniu, zresztą nie byłam jedyna. Ten utwór pojawił się także w tygodniku muzycznym. Dzisiaj pojawi się również ponownie wraz z samym zainteresowanym, czyli Julkiem Pluskim. Zanim jednak, to artystka, do której Julek Pluski, jego twórczość była porównywana właśnie już kilka lat temu. Arka i 2017 rok. Przy okazji wydania drugiej płyty Julka Pluskiego, Julek był porównywany w swoim brzmieniu do tej producentki. Natomiast Julek na przestrzeni tych kilku lat zdecydowanie wytworzył swój własny język wypowiedzi i markowy podpis. O tym wszystkim będziemy już za chwilę rozmawiać. Ja już się bardzo ekscytuję, serce mi coraz bardziej i mocniej bije, bo się cieszę, na to spotkanie bardzo długo czekałam, zatem nie przedłużam. Najpierw muzyczne przedstawienie naszego gościa, New York, Poland i Julek Pluski. We'll be right back. To jest ten moment, na który ja bardzo długo czekałam, bo uważam, że przestrzeń audycji N3 jest stworzona do tego, żeby gościć właśnie takie osobistości jak Julek Ploski. Dobry wieczór. Hej, dobry wieczór. Cześć, bardzo miło. To jest naprawdę ważne, dla mnie przynajmniej, fanki muzyki elektronicznej, ale też takiej, która przekracza wszelkiego rodzaju granice do tego, aby dawać przestrzeń, aby się wypowiedzieli tacy artyści jak ty. Wiesz co, oni śmieliło mnie to po prostu, to co powiedziałaś. Jest w sensie, no, jakby ja też czekałem na to spotkanie. Fajnie było się ostatnio złapać w kawiarni przypadkiem i sobie przypomnieć, że istniejemy. Bardzo miło być tutaj. Ja myślę, że ja jednak nie zapomniałam o twoim istnieniu, ponieważ to przepraszam. Tworząc... To nie, spoko, nie ma problemu. Dla tych osób, które jeszcze nie znają ciebie i tego, co ty tworzysz, no to może przybliżę komentarzami, jakie zasłuchałam od znajomych z internetu. Cytuję. Cytuję. Muzyka, w której zawiera się wszystko. Oh, wow. Julek jest współczesnym Mozartem. A tymczasem Julek o sobie mówi tak. Nie miałem żadnej formalnej edukacji i przez to nawet teraz, po tylu koncertach i wydawnictwach, czuję się jak pucybut w świecie muzy. Skąd to masz? To są moje tajne źródła. Dobry magik nie zdradza swoich sztuczek, więc... Okay. Jak to jest możliwe, że artysta, który znalazł się w 5. sezonie najbardziej kasowego serialu Stranger Things dla najbardziej kasowej chyba platformy streamingowej, mówi, że czuje się jak pucybut w świecie muzy? Czy ty się nadal z tym utożsamiasz? Czy może się coś zmieniło? Podoba mi się to określenie. Jeśli faktycznie to ja powiedziałem, to jest bardzo trafne. Ja naprawdę nie doświadczam hejtu w internecie i ogólnie bardzo dużo ciepła dostaję od ludzi na żywo i przez internet i tak dalej. I myślę, że jestem jakoś widziany i doceniany. Więc chyba to jest jakaś taka sprawa typu dzieciństwo i sprawa typu wychowanie itp. I wydaje mi się, że ogólnie dużo we mnie podważania siebie i wątpliwości i tak dalej. I to jest wciąż praca wieloletnia, żeby jakoś z tym walczyć, albo żeby się do tego ustosunkowywać w zdrowy sposób, więc to pucybutowanie, nie chodzi o to, że ktoś mnie poniża, albo ktoś mnie nie docenia. Jestem bardzo zadowolony i wdzięczny z miejsca, w którego jestem, w sensie tak nieskończenie w ogóle wdzięczny, ale no na pewno to, że nie mam wykształcenia, to jest jakiś pretekst dobry do porównywania się. No ale czy dzisiaj ten glejt jest niezbędny do tego, żeby zabłysnąć w świecie muzyki? No nie wydaje mi się. Czyli nie, to jest jakaś twoja ambicja w głowie? Czy no, ja nawet nie wiem, czy mam ambicję, jakby, żeby mieć tą edukację muzyczną i tak dalej, bo wydaje mi się, że na tym etapie już serio tego nie potrzebuję i moja na tyle dobrze jestem w jakimś kontakcie ze swoją intuicją, że działam sprawnie bez tego, ale ja mam w sobie niemało zazdrości do innych ludzi, więc tak zazdroszczę ludziom. Ktoś po prostu przejdzie palcem po fortepianie i mam takie, o Jezus, to jest życie właśnie. Słuchając muzyki filmowej też. Tak. No dobrze, no to przejdźmy do tego pytania, które musi paść w związku z tym, co się ostatnio wydarzyło. Właśnie wspomniałeś o tym momencie, kiedy spotkaliśmy się w łódzkiej kawiarni przy okazji Great September i wtedy powiedziałeś, że masz bardzo dużo pracy. Wspomniałeś o muzyce do spektaklu, ale ani słówkiem nie pisnąłeś, że twoja muzyka pojawi się w Stranger Things. Dlaczego ja się dowiaduję o tym dopiero teraz? Po pierwsze dlatego, że miałem podpisane NDA. Nawet jak zobaczyłem odcinek, to w to nie uwierzyłem, więc jakby nie było we mnie ani grama ekscytacji, ani nadziei do dnia premiery odcinka. Nie dowierzałeś? Z chyba, czego to się wzięło? Tak, chyba ten syndrom pucybuta tak zwany, że możemy tak to nazwać, sprawił, że ja naprawdę nie brałem w ogóle pod uwagę, że coś takiego jest jakkolwiek możliwe i realne. Mhm. W sensie naprawdę czuję się jak losowy typek z internetu i byłem pewien, że padam ofiarą jakiegoś skamu i robię z siebie debila w ogóle idąc w ten skam. Skam pod tytułem Twoja muzyka jest Stranger Things. Gratulujemy. Podpisz tylko tę umowę i będzie dobrze. No to jak doszło do tej współpracy? Czy to faktycznie zostałeś wylosowany w maszynie losującej? O, Julek, czy superwajzorka jakoś połączyła się z twoją być może wytwórnią? Jak doszło do tej współpracy po prostu? Superwajzorka napisała do mnie Can we connect? Bez wielkich liter i polskich znaków. No i napisałem, że hej, co tam, w jakiej sprawie? Znaczy na początku nie odpisałem, potem napisała do mnie na Instagramie, żeby mi odpisał. To też nie wzbudziło jakiegoś mega zaufania. Z całym szacunkiem do Nory Felder, która jest w ogóle bardzo miłą osobą i bardzo ciepłą. Mm-hmm. I w ogóle napisała do mnie 6-2 dni temu, że I'm so happy for you i coś tam. I w ogóle mega, mega miło. Jej konto wygląda jak konto bota totalnie. I te jej wiadomości też wyglądały jak wiadomości bota, bo potem napisała, że hej, no chcemy twoją muzykę z Stranger Things i zapłacimy ci tyle, jesteś z tym okej? Okay? I to było tak bezpośrednie i tak lakoniczna była ta komunikacja, że no jakby też dlatego nie wierzyłem i też stąd te wątpliwości. I potem dostałem jakieś papiery pierwsze i te umowy i w ogóle dostawałem. A to ona wybrała ten numer, czy to ty wybrałeś, zasugerowałeś, co do tej nie, sceny to by było najlepsze? Ona napisała już. Z wybranym numerem. Tak. No te umowy, które dostawałem, to były po prostu wiadomości, to był niesformatowany tekst mailu, który ja musiałem sobie przekopiować do edytora tekstu i sam go sformatować i potem go podpisać. Czyli to się nie odbywało przez Netflix Polska wcale? Tak, ona w ogóle też nie miała adresu Netflix.com, tylko jakiś tam. I te umowy były w treści maila, więc to w ogóle nie spotkałem się nigdy z czymś takim. Też tę umowę finalną podpisałem chyba dzień przed emisją, czy dwa dni przed emisją tego odcinka w ogóle. No dobrze, to my tutaj postawimy przecinek, do rozmowy powrócimy już za chwilę i Car Boy teraz, który wybrzmiał w jednej ze scen trzeciego odcinka piątego sezonu Stranger Things na Antenie Trójki. Do rozmowy wracamy za chwilę. Julek Ploski dzisiaj gościem audycji N3. Tak jak już wspomnieliśmy, Car Boy to utwór, który towarzyszył nam przed chwilą, ale także i w serialu Stranger Things. Kto jeszcze nie miał szansy zobaczyć tej sceny, to zachęcam serdecznie do obejrzenia całej serii Stranger Things, bo to jest trochę taki horror, bajka. Sceny. Tylko tej sceny. Dobrze, Julek sobie zastrzega tylko tą scenę, więc no przykro mi, musimy tak wybrać. Chcę teraz przejść do twojej twórczości, do tego procesu twórczego, bo myślę, że to jest też intrygujące. Wsłuchując się po kolei w całą twoją dyskografię, możemy zauważyć różne etapy twojego życia, ale także i tego, jak twoje skille, umiejętności i produkowania się również rozwijają. To, co zobaczyłam we wrześniu w Łodzi, świadczyło o tym, że twoje wyobrażenie o muzyce wydaje się być nieskończone i to jest chyba najpiękniejsze, a przy okazji też nie ograniczasz się chyba. Wow, dziękuję, bardzo dziękuję. To jest naprawdę przekochane. Tak, staram się stworzyć w zgodzie ze sobą i jakby wiem, że tam jest dużo w tej muzie i wiem, że to jest zawsze jakaś taka nawałnica po prostu konwencji i stylistyk i referencji i tak dalej. i wiem, że tak to wygląda, ale jakby w mojej głowie to jest serio spójne i to jest serio wszystko z jednego świata i to jest wszystko serio we mnie i jakby tak samo jak wspomnienia i emocje, różne emocje i różne wspomnienia funkcjonują w nas jednocześnie i jakby naraz mam 16 lat i 20 i 27 i 5 i naprawdę jakby nie wbrew temu, co mówi Spotify. Tak, nie ma żadnej linearności przeżyć i wspomnień w głowie i czuję, że jakby chcę, żeby ta muza była taka. Nie potrafię inaczej. No właśnie, bo też przeglądając tak od początku do końca, no to tak, Tesco, którym debiutowałeś w 2018 roku, zabawa dźwiękiem i formą, sprawdzanie swoich umiejętności. I już wtedy byłeś doceniany za tę kompozycję, ale też za budowanie dramaturgii. To się bierze z twojej fascynacji muzyką filmową, więc tutaj powracając jeszcze do Stranger Things, jak najbardziej to musiało prędzej czy później się wydarzyć. No mega lubię filmy. W sensie w ogóle kino to była moja pierwsza taka miłość duża, kulturowa, chociaż nie wiem, może najpierw czytałem, ale nie, także serio się czymś zajarać i zafascynować i poczuć, że to jest moje i że jakby to jest jakieś moje miejsce i takie moje zwierciadło duszy i takie moja przestrzeń do bycia z samym sobą i w kontakcie z samym sobą to było kino, więc jakby no i potem tak poszło z tą muzyką filmową i podoba mi się, że to niby jest muzyka poważna, ale w sumie taka no jakby bardzo jakaś skodyfikowana i to jest całkiem fajne, chociaż wiem, że te soundtracki bywają różne, ale ogólnie jest coś, no szczególnie w tej hollywoodzkiej muzie coś bardzo maksymalnego i mimo, że może nie jestem jakimś po prostu mega blockbusterowcem na co dzień, to taka hollywoodzka pompa to jest coś, co jest dla mnie jakoś ważne i co jakoś rytmizuje mój świat. No a przy okazji te horrory lat 70., o których ty w każdym wywiadzie albo w swojej wypowiedzi powracasz, bo też mam wrażenie, że te horrory, właśnie muzyka filmowa powróciły przy okazji trzeciej długogrającej płyty, czyli Hotel, kiedy to właśnie ten gatunek trailer korowe dźwięki zostały przypisane do twojej muzyki. Czyli trochę coś połączonego z hardcorem, ale też i z horrorem. Mm-hmm. Czy źle mówię? I trailerem. To jest termin, który ukuła moja znajoma na zajęciach na SP, jak sobie siedzieliśmy i puszczaliśmy muzę. I jakoś mega to do mnie trafiło. To był taki czas, kiedy właśnie chyba najgłębiej w życiu siedziałem w muzyce filmowej, albo to było jakieś takie moje najważniejsze odniesienie i szczególnie właśnie do tych hollywoodzkich wrażliwości, takich maksymalnych, więc to jest taka muzyka, która łączy wpływy muzyki poważnej, takiej bardzo zamaszystej i z wielkim rozmachem dociśniętej muzyki poważnej z takimi transowymi syntezatorami i rave'owymi wpływami. I jakimś takim ważną rzeczą też były dla mnie opery Philipa Glassa wtedy, które w pewnym momencie, w sensie one opierają się bardzo na powtórzeniach i w sumie muzyka elektroniczna, taka klubowa też, więc jakby naprawdę jakby zrobiłem kiedyś tak, że przepisałem sobie jeden fragment opery na syntezatory transowe i po prostu wyszło coś mega bangerowego. To ja teraz się przyznam uczciwie do tego, że kiedy po raz pierwszy usłyszałam twoją twórczość, kompletnie nie wiedziałam, co mam z tym zrobić, jak mam się zachować w stosunku do tego i jak o tym myśleć. Więc zapytam się wprost, jak właśnie powinniśmy czytać język wypowiedzi muzycznej Julka Polskiego? O Jesus, w sensie nie wiem. Nieprawda, że nie wiesz, ponieważ płyta druga O nie, śpie. Masz na mnie haka, o Boże. Tak, ponieważ druga płyta Śpie ma dla ciebie ogromną wartość zapisu twojego gorszego stanu psychicznego. Wtedy to był bardzo trudny dla ciebie moment. To też odzwierciedla właśnie muzyka. W momencie, kiedy chcesz nam pokazać ten stan między jawą a snem, i jak się zagłębimy, to oczywiście możemy to usłyszeć, ale też i epka Human Sapiens. W niej chcesz odzwierciedlić to, co się dzieje u nas w debacie politycznej, publicznej odnośnie praw człowieka, jakichś takich homofobicznych nastawień, więc to jest ukryte. Tylko jak to rozszyfrować, jak to czytać, jak rozpoznać po tych wszystkich koncept albumach i tych twoich różnych dźwiękach to, o czym naprawdę chcesz nam powiedzieć? W sensie to nie jest też tak, że jakby ja tam siedzę po prostu i jakby sokiem cytrynowym i niewidzialnym tuszem zapisuję coś po prostu pomiędzy, w jakichś mikrotonach, między tymi nutami. Nie jest nigdy tak, że ja się czuję, jakbym tkał jakiś gobelin z znaczeń tutaj, coś tam. Po prostu sprawa jest taka, że przeżywam jakieś rzeczy mocno i potem to idzie w dźwięk w jakimś stopniu i zastanawiam się właśnie, na ile jakby ta muzyka jest przystępna dzięki temu, że ma tyle wpływów i jest tak poszatkowana, a na ile jest hermetyczna przez to, bo z jednej strony każdy znajdzie coś dla siebie, a z drugiej strony ja sam nie potrafię rozgryźć tego do końca i dopiero jak domknę jakiś proces, jakiś czas, zwykle wraz z domykaniem albumu, kończy się u mnie jakiś, często jakiś taki trochę transformacyjny okres, albo jakiś terapeutyczny, albo jakiś podsumowujący, że na pewno nowy rok nie jest dla mnie takim czasem podsumowań, tylko domykanie albumu i nie wiem, co jest pierwsze, czy najpierw jest emocjonalne podsumowanie, czy muzyczne podsumowanie, w sensie co wpływa na co, ale jakoś tak to się zawsze zbija w jedno. Żeby faktycznie odczytać, o co mi chodzi w danym albumie, to trzeba się ze mną zaprzyjaźnić, trzeba przyjść do mnie do domu i musimy porozmawiać i wtedy będzie wiadomo dopiero. A poza tym to nie myślę nigdy o tych rzeczach, jak tworzę, że to musi mieć jakieś mega hitowe DNA. Dla mnie staram się brać to, co jest dla mnie najbardziej naturalne w danym momencie i nie wiem, no ja też no nie mam gitary, no ja wszystko na laptopie robię, no wszystko klikam kursorem, nawet na klawiszach nie gram. No ale inspiracji masa jest ukryta w tej muzyce, ja zachęcam właśnie, bo tak jak już powiedzieliśmy, dużo rzeczy się tam kryje i samemu też można odkryć, jeżeli ktoś zna hollywoodzkie filmy, to na pewno też cząstkę ich tam znajdzie. Julek Ploski był z nami dzisiaj w audycji N3, za dużo tego powiedziałeś ostatnio. Czy nadal jest za dużo? Że co? Że za dużo tego wszystkiego się dzieje ostatnio u ciebie. Czy to prawda? I niech to wyschnięcie będzie idealną puentą. Do widzenia. Dziękujemy bardzo i życzymy oczywiście kolejnych tak cudownych produkcji, okazji grania, tworzenia i spotykania się z nami w Trójce. Do usłyszenia. Dzięki. Pa, pa. Abstrakcje, obce abstrakcje, obce abstrakcje. wzorce pejzaże. Obce abstrakcje, obce abstrakcje. Miałem nie swój sen. Nie wiem, może przeszedł od sąsiada za ściany. Obce abstrakcje, obce abstrakcje. Obce abstrakcje, obce pejzaże, martwe natury z jedzeniem czyimś, obce perfumy. Obce abstrakcje, obce pejzaże, martwe natury z jedzeniem czyimś. Obce abstrakcje, obce abstrakcje. Wrasnęły mi do ucha, zerwałem się biegiem. I jestem sobą, bardziej niż zawsze, bardziej niż kiedykolwiek. Boję się, ale swoim strachem charakterystycznym. W uszach mam pisk. Obce abstrakcje, obce abstrakcje, obce abstrakcje. Obce abstrakcje, obce pejzaże, martwe natury z jedzeniem czyimś, obce perfumy. Obce abstrakcje, obce pejzaże, martwe natury z jedzeniem czyimś, obce abstrakcje, obce abstrakcje. Projekt Gerda powraca, obce abstrakcje przed chwilą w Trójce, czyli projekt specjalny Wojciecha Bąkowskiego i Jana Piaseckiego, zapoczątkowany rok temu i byłam święcie przekonana, że rok temu się zakończy, że to będzie trochę taka sama historia jak z zespołem Niwa. Okazuje się, że panowie planują wydać kolejny wspólny album. Bardzo się cieszę. Usłyszenie Gerdy na żywo jest przeżyciem wyjątkowym, więc jeżeli ktoś będzie miał okazję, to polecam serdecznie, tak samo zresztą jak sety Julka Ploskiego. No, nie chcę wybiegać za bardzo w przyszłość, ale trochę liczę na to, że Julek pojawi się jeszcze raz w audycji N3 w styczniu i być może zaprezentuje nam fragment swojej twórczości na żywo. Zobaczymy, czy to się nam. Wracając do Wojciecha Bąkowskiego, dlaczego akurat on dzisiaj tutaj przy Julku Ploskim się pojawia? Odpowiedź jest prosta, ponieważ Julek uczęszczał na zajęcia ESP Wojciecha Bąkowskiego w Warszawie i ten po wnikliwej analizie twórczości naszego dzisiejszego gościa przyznał, że Julek musiał się już urodzić z ironią. Natomiast do tej reprezentacji polskich artystów w audycji N3 dołączam jeszcze dzisiaj Bogdana Sękalskiego. Thank you. Zostawiamy scenę elektroniczną polską, Terminy i Bogdan Sękalski, artysta, który jeszcze niejednokrotnie z pewnością pojawi się w Trójce i w audycji N3. A teraz wybywamy za granicę i tam pozostaniemy już do końca audycji N3. Przed nami kilka nowości, mimo że mamy 2025 rok, no to nie wszystko udało nam się sprawdzić. To jest ten moment, aby powrócić do niektórych wydawnictw, nawet tych z początku tego roku. Jednym z nich jest OK od tunezyjskiej artystki bazującej na footworku, ale która nie stroni od mieszania przeróżnych gatunków w jednym. Pojawia się ambient, pojawia się trap, pojawia się lo-fi, ale pojawia się też coś zauważalnego na przestrzeni ostatnich kilku lat w muzyce elektronicznej, czyli retrofuturyzm. Tonight, tworząc dzisiejszą audycję 3, postanowiłam nie ograniczać się jedynie do tych połamanych, dekonstrukcyjnych dźwięków, które przypisujemy Julkowi Pruskiemu, ale też i pójść nieco szerzej, również kontynentalnie wyjść poza granice. No i tak też najpierw pojawiła się Tunezyjka Kadzia Al-Hanafi, a przed chwilą francuski producent Helen Island, który wydał swoją najnowszą płytę Silence is a Priceless z nakładem holenderskiej wytwórni. Stalker Guardian Angel to przed chwilą w Trójce, natomiast ja zachęcam wszystkich, żeby właśnie tymi zimowymi wieczorami, kiedy jesteśmy zmęczeni tą gonitwą świąteczną, która mam wrażenie, że już narasta od kilku, nawet kilkunastu tygodni, no żeby po prostu sobie dać przestrzeń do posłuchania czegoś innego. Między innymi właśnie dźwięków zachowanych cały czas w eksperymentalnym DIY, lo-fi, ale też na tym albumie nie brakuje hip-hopu, czy wspomnianego już w przypadku Kadzi akurat trapu. My jeszcze przez chwilę pozostaniemy sobie przy jego najnowszej płycie, a już za chwilę powrót do artystki, którą na początku tego roku zachwycali się wszyscy. Which nation? Chociaż w podsumowaniach rocznych tej płyty jakoś nie widać, to Jane Remover postanowiła sobie przypomnieć epką Heart albo Emoji Heart, którą teraz we fragmencie How to Teleport zaprezentowałam w audycji N3. To jest właśnie jakaś taka moda zauważalna na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy, że artyści wydający swoje płyty na początku roku jeszcze pod koniec podbijają jakimiś suplementami. No i tak też między innymi w przypadku FKA Twigs się zadziało i teraz Jane Remover jako jeden z kilkunastu przykładów takiego podbijania i przypominania. Natomiast w brzmieniu How to Teleport i cała epka jest nieco spokojniejsza, może nie tyle spokojniejsza, ile mniej szalona, to z pewnością. A na zakończenie utwór, który być może się kojarzy z twórczością Kawińskiego, ale nic bardziej mylnego, jest to 2025 rok i jest to artystka, producentka pochodząca z Mińska, która swoją największą bazę fanów, przynajmniej na kanałach streamingowych, ma z Ukrainy czy z Niemiec. Ultra Slowed Version Error na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, a to była kolejna odsłona audycji N3. Ja zachęcam do tego, żeby z trójką pozostać. Już za chwilę Michał Margański i potrójne pasmo przenoszenia. A ja życzę spokojnej nocy i do usłyszenia. To promocja. Cześć, tu Gabakulka. W tę niedzielę o 15 będę gościć w rezydencji i wezmę ze sobą garść utworów, które ostatnio czynią moje życie lżejszym, łatwiejszym.